suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zawiśna-Sewera. Lekcji w szkołach może nie być do świąt. Wydłużenia przerwy nie wyklucza minister edukacji. Część członków rządu w kwarantannie. Dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów odwołane. Gigantyczne korki przy granicy niemiecko-polskiej. Unia planuje zamknąć zewnętrzne granice wspólnoty. Przerwa w szkołach prawdopodobnie zostanie przedłużona, przewiduje minister edukacji. Od czwartku nie ma lekcji, a od wczoraj wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły są zamknięte. Pierwotnie przerwa była planowana do 25 marca, ale jak mówi w wywiadzie dla publicznej telewizji minister Dariusz Piątkowski, właśnie na połowę przyszłego tygodnia przewidywany jest szczyt zachorowań na koronawirusa. Wydaje się oczywiste, że absurdem by było otwieranie szkół, więc to jest kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużymy okres zamknięcia. Przerwa może potrwać do świąt wielkanocnych. Nie jest to jednak jeszcze powód do zmiany terminu egzaminów i końca roku szkolnego, zauważa minister. Tak jak rozmawialiśmy z dyrekcją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nawet taki okres wydłużenia przerwy w zajęciach w szkole tych standardowych jeszcze nie powodowałby chociażby potrzeby zmiany terminu egzaminów, a jeżeli wprowadzimy zdalne nauczanie na dużą skalę, tak jak zakładamy, to także prawdopodobnie nie będzie potrzeby zmiany terminów zakończenia zajęć szkolnych. Początek egzaminu ósmoklasisty 21 kwietnia, pierwszy dzień matur 4 maja. Czekamy na wyniki badań członków Rady Ministrów, którzy mieli kontakt z zakażonym koronawirusem szefem resortu środowiska Michałem Wosiem. Mamy je poznać jeszcze dziś. Z tego powodu odwołano posiedzenia Rady Gabinetowej i rządu. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak wyglądają najnowsze dane dotyczące zakażeń w naszym kraju? Dziś rano Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalu w Wałbrzychu zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 57-latek, który miał choroby współistniejące. A to oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych w naszym kraju wzrosła do 5. Najnowsze informacje mówią też o 28 nowych przypadkach zakażeń. O tym, jak czują się ci pacjenci, mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Większość tych wszystkich najnowszych to są osoby w dobrym stanie. Na pewno wszystkie są w stanie stabilnym. W jakim wieku? Teraz mamy do czynienia z osobami już w bardzo różnym wieku. Jedno, co też warto podkreślić, nie każda osoba musi trafiać do szpitala. Jeżeli na dziś dobrze się czujemy, w sensie nie mamy jakichś strasznych objawów, które kwalifikowałyby nas do leczenia szpitalnego, lekarz może zalecić izolację domową pacjentowi z pozytywnym wynikiem. Łącznie w Polsce potwierdzono 205 przypadków COVID-19. Wśród chorych jest minister środowiska Michał Woś. Członkowie rządu, którzy mieli z nim kontakt, zostali poddani kwarantannie i czekają właśnie na wyniki testów. Dziś mamy też się dowiedzieć, na kiedy przełożono Radę Gabinetową, czyli obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta. Relacjonowała Agnieszka Jasik. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Granice są zamknięte. Gigantyczne korki utworzyły się po niemieckiej stronie autostrady prowadzącej do Świecka. Kierowcy, którzy chcą dostać się do kraju, stoją nawet w 34-kilometrowym korku. Miałem krótki wyjazd do Berlina i po prostu na powrocie wpadłem w taki korek, że wyjazd miał zająć 2 godziny i jestem już od 21 na granicy. Stałem, przejechałem 500 metrów od godziny 21 wczoraj do 7 rano dzisiaj. Dalej mam 10 kilometrów do granicy. Nie mam żadnej wody, nie mam paliwa, które mi się przez całą noc wchodząc auto, jak chodziło, kończy. W trudnej sytuacji są rodziny z dziećmi i osoby starsze, mówi kobieta, która z rodziną wraca z Niemiec do Warszawy. Jesteśmy uwięzieni na autostradzie A12 i stoimy tutaj 10 godzin i jest to sytuacja naprawdę bardzo przykra. Sąsiad ma małe dzieci w samochodzie, dzieci już nie mogą wytrzymać. Przed nami był pan starszy, nie do pomyślenia. Straż Graniczna prosi kierowców, by wybierali inne przejścia, na przykład w Olszynie i Kołbaskowie. Unia ma zamknąć na 30 dni granice strefy Schengen. To propozycja Komisji Europejskiej. Szef Rady Europejskiej zwołał na 17 wideokonferencję z przywódcami państw wspólnoty. Beata Płomecka. Podróże do Unii Europejskiej, które nie zostaną uznane za niezbędne, mają być tymczasowo ograniczone na razie na 30 dni z możliwością przedłużenia, poinformował szef Rady Charles Michel. Chodzi o to, żeby ograniczyć możliwie jak najbardziej wjazdy do Unii, ale jednocześnie zapewnić swobodny przepływ towarów, żeby zachować integralność jednolitego rynku. Dlatego zakaz nie obejmie m.in. przewoźników towarów, powiedziała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Chodzi o zagwarantowanie

Ostatnio nieco w innym wykonaniu ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej serialu Sex Education, ale zdecydowałam się trzecią godzinę naszego spotkania rozpocząć oryginałem LCD Sound System I Can Change. Jeśli chodzi o tę godzinę, która przed nami do 13, połączymy się m.in. z psycholożką Sylwią Miller, z którą porozmawiamy o tym, że niektórym z nas lęk towarzyszy w tych dniach i jak z nim walczyć, jak sobie z nim poradzić. Gdyby Państwo mieli pytania w sprawie tego lęku albo w innych sprawach związanych z naszą aktualną sytuacją, które chcieliby Państwo zadać Sylwii Miller, to bardzo proszę napisać do Gabrieli Darmetko. Ona jest dostępna pod adresem gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Za chwilę będą też propozycje dla młodzieży, czym można się zająć, kiedy się nie chodzi do szkoły, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Sam Fender. Will We Talk, Sam Fender w Trójce, a teraz polecenia i propozycje dla dzieci i młodzieży, chociaż bardziej dla młodzieży w tym wydaniu, Violetta Myszkowska. Hello. Now select your profile. Thank you for your cooperation. W czasie wolnym od szkoły wieczorami można nadrobić kilka gier wideo. Mówiąc o te słowa, na przykład jest już po pierwszych rozdziałach Detroit, Become Human. Ale zawsze można też pogłębić swoją wiedzę w temacie i dowiedzieć się, jak powstały największe tytuły ostatnich lat. Dwa słowa. W bólach. A nawet trzy. W ogromnych bólach. Zazwyczaj. O tym opowiada książka Jasona Schreiera. Krew, pot i piksele. Chwalebne i niepokojące opowieści o tym, jak robi się gry. Jason Schreier to dziennikarz portalu Kotaku.com z zacięciem reporterskim, który odtworzył trudną historię gier. Tych, które podbiły serca graczy albo, no właśnie, nie miały na to szans. Jak na przykład Star Wars 1313. Cargo lane cleared for descent to level 1313. Głównym bohaterem gry miał być znany z filmowej sagi George'a Lucasa Łowca Nagród, Boba Fett, ale gra nie została ukończona. Jeden z rozdziałów książki odpowiada na pytanie dlaczego? A oprócz tego mnóstwo znanych tytułów, którym udało się ujrzeć światło dzienne. Niektórym ledwo, jak na przykład trzeciej części serii Dragon Age Inkwizycja. You expect us to surrender and kneel. We will not. Studio BioWare zmagało się wtedy z wieloma problemami, część na szczęście udało się rozwiązać, ale wymagało to nie lada wysiłku. Natomiast po przeczytaniu rozdziału o Uncharted 4 w głowie pojawia się filozoficzne niemal pytanie, gdzie leży granica, jeśli chodzi o wyrabianie nadgodzin w pracy? Czy tam, gdzie człowiek zauważa, że przez weekend nic nie jadł, czy może dalej, kiedy dostaje pozew rozwodowy? Są rozdziały poświęcone Halo Wars, Pillars of Eternity, Stardew Valley i oczywiście trzeciej części Wiedźmina. Posługując się sloganem, krew, pot i piksele to epicka opowieść o walce z przeciwnościami, z której można wysnuć kilka wniosków. Pierwszy, zrobienie gry wideo na telefon czy na konsolę, w pojedynkę czy razem ze sztabem zdolnych ludzi, to zawsze ogromne wyzwanie. Drugi, za każdą grą kryje się historia, czasami równie ciekawa jak ta, którą stara się opowiedzieć na ekranie. Dlatego warto ją poznać. Opisał je Jason Schreier w książce Krew, pot i piksele, chwalebne i niepokojące opowieści o tym, jak robi się gry. Niedawno zakończyły się zdjęcia do serialu Cień i Kość na podstawie niezwykle popularnych książek Leigh Bardugo. Obsada marzeń. W rolę głównego czarnego charakteru, Zmrocza albo Darklinga, w zależności od tłumaczenia albo jego braku, wcieli się Ben Barnes, czyli Dorian Gray albo książę Kaspian z opowieści z Narni. Tell me, Mr. Gray, must you always play the cynic? Oprócz tego w serialu zobaczymy wielu młodych aktorów, którzy zdają się nie tyle grać, co po prostu być bohaterami książek Leigh Bardugo. Może warto je nadrobić, zanim serial trafi na nasze ekrany. Podstawą do scenariusza były dwie serie, Grisza i Szóstka Wron. Pierwsza to opowieść o młodej dziewczynie, która odkrywa w sobie niezwykłe moce i musi podjąć decyzję, w jaki sposób je wykorzystać. Druga to opowieść o rabunku, którego ma dokonać gang o unikalnych umiejętnościach. Brzmi typowo? Być może, ale to historie, które dzieją się w interesującym, fantastycznym świecie inspirowanym carską Rosją oraz jej baśniami. Zamieszkują go ludzie obdarzeni magicznymi mocami, tak zwani griszowie. Potrafią władać żywiołami albo, do pewnego stopnia, ludzkim ciałem, ale spektrum ich możliwości potrafi być szersze. Warto dodać, że to nie tylko carska Rosja, ale też Skandynawia czy Daleki Wschód, co znajduje swoje odzwierciedlenie w narzeczach różnych kultur, które pojawiają się w powieściach. Autorka konsultowała się ze specjalistą od sztucznych języków, Davidem Petersonem, który stworzył m.in. język do traków w serialowej wersji Gry o Tron. Finoholaki! Finiostoasti! Dlatego wiele nazw własnych będzie brzmiało nieco rosyjsko czy norwesko. Trzeba też przyznać, że Leigh Bardugo ma talent do opisywania postaci oraz relacji między nimi. I często to dla nich czyta się te powieści. Trylogia Grisza i Szóstka Wron to dopiero początek. Ostatnio w Polsce wydano Króla z bliznami, który zaczyna kolejny cykl w tym świecie. Nie zapominajmy też, że powstał tom baśni Język Cierni. Przepięknie ilustrowany i napisany w dawnym stylu. Każda opowieść ma morał. I tę książkę Leigh Bardugo polecam szczególnie. To propozycja od Violetty Myszkowskiej. Bardzo mi się podobało. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę na początku, kiedy Violetta powiedziała, że w chwilach wolnych od szkoły ona gra w gry wideo. No to jest młodzież dzisiejsza, trzeba powiedzieć. I teraz jeszcze jedna piosenka, która mi się przypomniała. Ona nie jest tak stara jak te poprzednie, które mi się przypomniały, ale obawiam się, że kiedy Państwo ją usłyszą, to nie wyjdzie Państwu z głowy do końca dnia. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. When the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat. And so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. At the edge of the world, fight the mighty horde that bashes and breaks you and brings you to more. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion Bravel, defeated the villain, now pour him some mail. Bardzo Państwa przepraszam, to jest jedna z tych piosenek, które zostają w głowie po wysłuchaniu. Nawet jednym w ciągu dnia, ale proszę to potraktować też jako polecenie serialowe, bo to oczywiście Joey Beatty jako Jaskier w serialu Wiedźmin. Jeśli chodzi o serial, to zdania były podzielone oczywiście, jak to zwykle bywa, ale właśnie jeśli chodzi o Jaskra i o Joeya Beatty, grającego Jaskra, to mam wrażenie, że i widzowie, i krytycy byli bliscy jednomyślności. Było dobrze. Jeśli chodzi o Joeya Beatty jeszcze, kontynuując ten wątek, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć na stronie internetowej w zakładce audycje, na stronie trójki polskieradio.pl/trójka oczywiście. Można tam znaleźć ABC Popkultury i tam w archiwum audycja poświęcona serialowi Wiedźmin i rozmowa między innymi z Joeyem Beatty, który tak samo jak w serialu jest, budzi wielką sympatię, o tak może to powiem, tak samo w Poznaniu osobistym przy rozmowie był znakomitym rozmówcą i bardzo będę miło wspominała to spotkanie. Jedno z najprzyjemniejszych w ogóle, jakie odbyłam z aktorami i artystami występującymi w filmach i w serialach. Ale kończąc tę przydługą wypowiedź, Toss a Coin to Your Witcher to jest ta piosenka, która nas zawojowała pod koniec ubiegłego roku. Teraz będzie zupełnie inna piosenka. Piosenka też wielu z nas zawojowała. The Dumplings. Jakby po walcu lub po chmurze, taką Zostań w domu z Trójką. Co to za dzień bez zespołu Radiohead? Ja zawsze sobie to powtarzam. Ten utwór nosi tytuł My Iron Lung i to, jak Państwo słyszeli, oczywiście wczesne Radiohead, jeszcze gitarowe z płyty The Bends. Która to godzina? 24 minuty pozostały do pierwszej, do 13. W związku z tym pora na powrót Jamesa Bonda. Zabójczy widok. To był film z 1985 roku. 14. film o Bondzie. Bonda grał Roger Moore, a bondowską piosenkę, bondowski song, wykonywał zespół Duran Duran. Duran Duran, A View to a Kill to z filmu Zabójczy widok z roku 85 u boku Rogera Moore'a. W tym 14. Bondzie wystąpili m.in. także Grace Jones i Christopher Walken. To jest program Trzeci Polskiego Radia i specjalne wydanie audycji dziennej, tak myślę, możemy powiedzieć. Jesteśmy z Państwem dzisiaj od 10 do 15. A przy naszym telefonie Sylwia Miller. Dzień dobry. Dzień dobry, witam psycholożka, serdecznie. Terapeutka. Witam serdecznie, dziękuję, że pani przyjęła nasze zaproszenie i oczywiście, tak jak już zapowiadałam, więc słuchacze tej naszej rozmowy się spodziewali, w tych dniach ostatnich od czasu wprowadzenia wszelkich obostrzeń, myślę, coraz więcej jest takich osób, którym towarzyszą jakieś dodatkowe lęki. Nie chciałabym tego nazywać paniką, ale czy ci, którzy siedzą w domu, bo mogą, czy ci, którzy wychodzą, bo nie mogą siedzieć w domu, także boją się być może nawet kontaktu z drugim człowiekiem. Jak z pani perspektywy zawodowej to wygląda? Czy więcej takich pytań o radzenie sobie w tej sytuacji pojawia się teraz? O, zdecydowanie więcej, ale wydaje mi się, że to jest bardzo adekwatne i lęk, stres, napięcie, wszystko są synonimy, które towarzyszą nam w tej sytuacji, też są adekwatne. I jest to naturalna nasza reakcja na sytuację, która powoduje w nas niepewność, a ta niepewność tak naprawdę jest. Można powiedzieć, że wszyscy tak troszkę czujemy się, jakbyśmy czekali na to, co się wydarzy, jakbyśmy byli na takiej czujce. A to generuje silne reakcje emocjonalne, więc jak najbardziej dostaję wiele pytań o tym, jak się zachowywać w takiej sytuacji, jak sobie z nią radzić. No to zadajmy to pytanie w takim razie, jak sobie z tym radzić? Bo oczywiście, to jest normalne, wszyscy odczuwamy jakiś lęk, bardziej lub mniej natężony oczywiście, ale czy są jakieś sposoby takie doraźne, takie, które nie wymagają na przykład wizyty koniecznie u psychologa, tylko można sobie jakoś domową metodą poradzić z tym? Postaram się wymienić parę takich sposobów. Na początku w ogóle chciałam tak ogólnie powiedzieć o tej sytuacji. No, konfrontujemy się z dużą zmianą, mamy poczucie dużego zagrożenia, więc to, co warto zrobić na początku, to potraktować tą zmianę jako wyzwanie, a nie jako zagrożenie. Ze zdecydowanym takim zaangażowaniem się w działania, które są nam bardzo otwarcie komunikowane. I muszę powiedzieć, że to już będzie pierwszy sposób na to, jak sobie radzić z lękiem. Czyli będzie to rodzaj adaptacji do tej sytuacji, czyli staramy się trzymać zaleceń, reagować na nie i traktować je poważnie. To też pozwoli nam odzyskać kontrolę nad tym, co się dzieje. Bo też jednym z takich czynników, który generuje duży stres, lęk, napięcie jest to, że my z dnia na dzień tak naprawdę musieliśmy zmienić nasze plany, nasze cele i musimy się bardzo szybko zaadaptować do naszej sytuacji. Więc jeśli będziemy cały czas postrzegać tą sytuację jako zagrożenie, no to ten lęk będzie rósł. Więc potraktujmy to jako wyzwanie. Tak? Bycie w domu jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ale nie jest niemożliwe. Może nawet to się okazać przyjemnym doświadczeniem. Zaangażujmy się w to, tak? Czyli traktujmy wszystkie informacje, które płyną do nas jako istotne i nie bagatelizujmy ich. Ważne jest też, żeby poczuć taką wewnętrzną kontrolę, bo to też powoduje, że czujemy się mniej bezradni w tej sytuacji. No i tak, pierwszym takim sposobem to jest taka kontrola informacyjna, czyli oglądamy wiadomości, które powodują, że wiemy, co się dzieje i też możemy się do tego dostosować. Ważne jest jednak, żeby nie oglądać tych wiadomości w koło, bo to zacznie powodować już obsesję na punkcie tego, co się dzieje, a celem tego tak naprawdę ma być takie adekwatne zachowanie się, czyli obejrzyjmy te wiadomości raz, maksymalnie dwa razy w trakcie dnia i wróćmy do codziennych obowiązków, tak? Kolejna rzecz, którą możemy zrobić w momencie, kiedy już powoli zaczniemy się adaptować do tej sytuacji, to postarać się, żeby ten dzień codzienny jednak miał jakiś rytm. To jest bardzo ważne, no bo oczywiście przez pierwsze dni będzie ciężko nam o ten rytm, ale postarajmy się wstać rano, zjeść śniadanie, porozmawiać ze znajomymi, co uważam jest też bardzo ważne, ponieważ taka społeczna siatka wsparcia w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, ma również bardzo istotne znaczenie dla regulacji emocji, w tym lęku. Też rozmawiam ze znajomymi, którzy mówią mi, że na przykład bardzo popularne są teraz grupy na Facebooku, na Messengerze i przyjaciele, którzy normalnie spotykali się w restauracji czy po prostu u siebie w domu, teraz w ten sposób się komunikują. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli tam rozmawiać o naszych emocjach. Nie wstydźmy się tych emocji. To, że teraz czujemy lęk, jest takim naturalnym i adekwatnym sposobem radzenia sobie z tym. Więc mówmy o tym, ale też starajmy się nie tylko koncentrować na tych wydarzeniach związanych z koronawirusem. Bardzo ważne jest tej sytuacji, żeby zachować dystans do tego, taki zdrowy dystans. Mówi się, że bardzo dobrym sposobem na radzenie sobie z silnymi emocjami jest taka terapia humorem. I śmiech to zdrowie i w tej sytuacji również. Nie chodzi tutaj o wyśmiewanie się, bo to już jest agresja. Ja nie mówię o wyśmiewaniu się z tego, co się dzieje, tylko mówię o tym, żeby znaleźć też czas w trakcie dnia na to, żeby poprawić sobie humor poprzez oglądanie na przykład śmiesznych filmików, poprzez mówienie dowcipów, ponieważ to ciekawe, badania pokazują, że w sytuacji, kiedy oglądamy przez na przykład 30 minut film, który nas rozśmieszy, powoduje, że odporność naszego organizmu wzrasta i ponieważ wytwarzają się biochemiczne reakcje, które powodują, że tworzą się odpowiednie substancje powodujące, że ta odporność wzrasta. Immunoglobina w ślinie, która zabija wirusy, jest jej więcej. Więc jest to bardzo dobra informacja, która... To jest rzeczywiście. Tak. Fantastyczna tak. informacja. Pani Sylwio, wejdę pani w słowo na moment, bo też od słuchaczy pytania przyszły. Pewnie nie wszystkie, ale raczej tego samego dotyczyły oczywiście. Spójrzmy na to z innej perspektywy trochę. To nie my się boimy bardziej niż reszta, tylko ktoś z naszych domowników, ktoś z naszych bliskich. Jak rozmawiać? Czy ten śmiech właśnie i to poczucie, stwarzanie tego poczucia bezpieczeństwa to jest najlepszy sposób? Rozmawiać normalnie, czyli na początku wysłuchać tą osobę. Tak, po prostu nie bać się jej emocji, tak? Czyli jeśli mówi o tym, czego się boi, to na początku ją wysłuchać. Po tym, jak ta osoba odreaguje troszkę, czyli powie to, co się z nią dzieje, bardzo dobrze jest urealniać. I w ogóle to, co jest ważne w tej sytuacji, to takie bycie tu i teraz. Bo to, co w nas, Polaków, dotyczy przede wszystkim, to pewna niepewność z tym związana, czyli co będzie za tydzień, za dwa, czy sytuacja w Polsce będzie podobna jak we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze by było, żeby nie fantazjować. Jeśli widzimy, że osoba, która przeżywa ogromny lęk, tak naprawdę idzie w kierunku, już bym powiedziała, fantazjowania, jej myśli nie są związane z tym, co się dzieje tu i teraz, nie są związane z faktami, które jej bezpośrednio dotyczą, to warto było urealniać, co ona mówi, tak? Czyli nie sprowadzać tej rozmowy do przyszłości, bo tak naprawdę nie wiemy tego. To z jednej strony jest, można powiedzieć, obciążające, ale z drugiej strony to jest pocieszające, to daje nadzieję i warto by było nie skupiać się podczas tej rozmowy na tej przyszłości, tylko na tym, co jest tu i teraz. Czasami jak zdarta płyta, warto powtarzać, zobacz, musimy robić to i to, być w domu, zachowywać środki ostrożności, dbać o higienę i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to będziesz robiła, wtedy masz wpływ na to, co się dzieje i wpływ ogólnie na wszystkich innych, tak? Więc bardzo dobrze jest na początku wysłuchać tą osobę, tak? Nie bać się tego, nie bać się jej emocji, może trochę być czasami płaczu, może trochę być krzyku, nic się złego nie dzieje. Jeśli widzimy, że jednak ta osoba już zaczyna się nakręcać, tak? To wtedy staramy się urealniać to i dopiero po jakiejś takiej rozmowie, tak? Jak już wyczerpiąc, że tak nam się możliwość, to wtedy na przykład zaproponujmy wesoły film, tak? Oglądałabym w tym momencie więcej komedii, a nie jednak katastroficznych filmów. Jasne. Tak, to ja też polecam stand-upy przy okazji. O, na przykład. Teraz słyszałam, że bardzo dużo teatrów można przedstawień teatralnych obejrzeć online, więc to też jest super możliwość, więc na początku wysłuchajmy. Ta regulacja emocji jest bardzo ważna. Tak? I to wsparcie takie, które sobie wzajemnie możemy dawać, po prostu będąc razem, jest również bardzo ważne. Bardzo pani dziękuję za to telefoniczne spotkanie. Można dzięki temu zostać takim domowym psychologiem w pewnym sensie. Psycholożka, terapeutka Sylwia Miller. Dziękuję. Dużo zdrowia i dużo spokoju na te nadchodzące dni i cierpliwości. A my teraz sięgamy znowu do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I know.